Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Вы з сябрамі стаялі ля вытокаў беларускай партыі аматараў піва. Ці не шкадуеце, што гэтая арганізацыя сышла з палітычнай арэны? Артём, стары аматар піва. Пасля вашага пытання найперш хочацца ўзяць ёмісты кухаль і пакінуць на вусах шматкі белай пены. Праўда, вы, Артём, крыху памыляецеся. Партыю аматараў улюбёнага напою народных масаў стваралі не мы. Аднак сказаць, што наша сябровская кампанія не мела да гэтае справы ніякага дачынення, таксама не выпадае. Календар паказваў першую палову 1970-х. Міжнародная і ўнутраная абстановка была неверагодна складаная і трывожная. У Чылі да ўлады прыйшоў Піначэт, а ў СССР распачалася всенародная барацьба з п'янствам і алкагалізмам. Якраз тады на гістарычным факультэце БДУ у глухім падполлі і пачаў сваю дзейнасць наш клуб аматараў піва. Альбо, дзеля канспірацыі, проста КАП. Магчыма, ідэя яго стварэння ўпершыню мільганулася ў маёй юнай галаве падчас перагортвання сямейнага фотаальбому. На адным са здымкаў тата з літровым кухлем у руцэ бавіўся з франтавымі таварышамі ў венскай піўніцы. Ад фатаграфіі, зробленай у траўні 1945-га, веяла разняволенасцю. І такім адчуваннем, нехай сабе кароткай, усяго на адзін вечар свабоды, што заходзілася сэрца. Мы заснавалі клуб аматараў піва разам з найлепшым маім сябрам і аднакурснікам Геннадзем Кулажанкам, які праз 10 гадоў знікне без вестак у Афганістане. У хуткім часе ў шэрагах КАП згуртавалася ўжо блізу тузіну сяброў. Піва там не капала, а лілося ракой. Пра дакладную колькасць пляшак, што выпіваліся на паседжаннях, лепей прамаўчу, каб не даваць дрэннага прыкладу моладзі. Ідэйнай платформаю клубу стаў піваізм, новае маральна-палітычнае вучэнне. Яго асновы я паспрабаваў сфармуляваць у эсэ, змешчаным у сам выдавецкім літаратурным альманаху «Мілавіца». Паседжанні клубу са зразумелых прычынаў адбываліся на тэрыторыях непадкантрольных партыйнаму і камсамольскаму бюро. То ў зусім недаўна адчыненым, але ўжо легендарным шынку Лявона, то на выспе пасярод Менскага мора. Але аднойчы канспірацыйная традыцыя была парушаная. Цейтнот зімовай сесіі, памножаны на смягласць арганізмаў і вострую патрэбу інтэлектуальнай сяброўскай размовы, змусіў піваістаў сабрацца ў родным пакоі номер 25 універсітэцкага інтэрнату на вуліцы Свердлова. Нас было пяцёра. Як неўзабаве высветлілася, столькі сама бесстрашных членаў налічвала і рэйдавая брыгада рэктарскай праверкі на чале з сакратаром партбюро факультэту. Гэтая брыгада з пераможным лямантам уварвалася ў пакоі, ледзьве не выламаўшы дзверы. На камсамольскім сходзе сяброў клубу аматараў піва абвінавацілі ў сістэматычным п'янстве. Мы паспелі падрыхтавацца. Я разгарнуў цэнтральную газету «Правда» з антыалькагольнай пастановаю і зацытаваў пункт пра неабходнасць павелічэння вытворчасці піва. Шалігай дануліся на наш бок. Тады дэкан Пётр Захарович Савачкін падняў палец угору. Нам вядома больш. Кулажанка і Арлоў спрабуюць стварыць арганізацыю з нацыяналістычным душком. «Да мы толькі піва пілі», – роспач назваўся я. «У Германіі таксама все пачыналася з піва». Грамавым голасам падвёў рысу дэкан. На дзяржаўным іспыце па навуковым камунізме падобны да недагледжанага соннага патрыцыя прафесар Круцько, узяўшы ў рукі маю заліковку, адразу страпянуўся. «Значыцца, піўком балуецеся?» І, не слухаючы адказу, закаціў мне траяк. На пытанне «За што?» прафесар абсалютна слушна адказаў. «За тое, што вы ўва ўсё гэта не верыце». Той траяк урэшце памяняў колер майго універсітэцкага дыплёму з чырвонага на сіні. Але нашая справа не прапала. Яе працягнула утвораная праз 20-годдзі беларуская партыя аматараў піва. Шкада, што яна хутка адышла ў гісторыю. Наўрад ці гэтая палітычная структура мела шанцы прыйсці да ўлады. Аднак, бываючы колькі разоў на сядзібе піваістаў новай генерацыі, я заўсёды адзначаў крэатыўнасць і натхнёнасць, як яе кіраўніцтва, так і шараговых байцоў. У кожным разе гісторыкам беларускай партыі аматараў піва нельга забываць, што ейным правобразам быў наш кап. А ў музеі гісторыі роднага факультэту ўжо даўно мусяць з'явіцца нашыя партрэты.